نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورة بقرة ركوع نمبر 6 آیت نمبر 47 سے 59 تک. سورة بقرة رکوع نمبر 6 آیت نمبر 47 سے 59 تک. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی مزید وضاحت ہوگی. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بیٹو یعقوب کے یاد کرو, نعمتی نعمت میری, اللتی وہ جو, ان امتو انعام کی میں نے, علیکم اوپر تمہارے, وانی اور بے شک میں نے, فضلتکم فضیلت دی تم کو, الا اوپر, العالمین جہان والوں پر, واتقوا اور ڈرو, یومن اس دن سے, لا تجزی نہ جزا دے گا, نفسن کوئی نفس, ان نفسن کسی نفس کو, شیئن کچھ بھی, ولا اور نہ قبول کی جائے گی, منہا اس سے, شفاعتن کوئی سفارش, ولا اور نہ, یؤخذ لیا جائے گا, منہا اس سے, عدلن کوئی بدلہ, ولا ہم اور نہ وہ, ینصرون مدد دیے جائیں گے, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب نجات دی ہم نے تم کو. اب دیکھیں نہ ہم کے لیے ہے, کم تمہیں. اگر آپ اس کا ترجمہ یہ لکھیں گے اور نجات دی تم کو تو آپ نے نون کو نہیں بولا, اور اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کبھی لکھ دیں کہ ہم نے نجات دی تو آپ نے کم کو چھوڑ دیا. تو لہٰذا ایک ایک لفظ پہ نظر رکھتے ہوئے, نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو, من آل فرعون آل فرعون سے, یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو, سوء العذاب برے عذاب کی, یذبحون وہ ذبح کرتے تھے, ابناءکم تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون اور وہ زندہ رہنے دیتے, نساءکم تمہاری عورتوں کو, وفی ذالکم اور اس میں, بلا آزمائش تھی, میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی. وَإِذْ اور جب فَرَقْنَا پھاڑا ہم نے بِكُمُ الْبَحْر ساتھ تمہارے سمندر کو یا تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تم کو وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتن راتوں کا ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے العجلہ بچھڑے کو من بعده اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے یا درگزر کیا ہم نے انکم تم سے من بعد ذلك اس کے بعد لعلكم تاکہ تم تشکرون شکر کرو ذلك کے نیچے اگر آپ ساتھ ہی اس کے بعد کے بیچ ساتھ چھوٹا سا بریکٹ میں شرک لکھ لیں تو ترجمہ مزید واضح ہوگا یعنی من بعد ذالک اس شرک کے بعد اور شرک کو آپ انڈر دی بریکٹس کر سکتے ہیں وَإِسْ آتَيْنَا اور جب دی ہم نے موسیٰ الْكِتَابَ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَالْفُرْقَانَ اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تحتدون تم ہدایت پا جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَى اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم یا پھر دیکھیے گا قومی میم کے نیچے زیر جو ہے یہ میری کے لیے ہے یہ اصل میں یا تھا یا قومی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس میں کچھ لفظوں کو مختصر کر کے صرف اس کی جگہ پہ اعراب سے بات سمجھ آ گئی انکم یقیناً تم نے ظلمتم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجلہ بوجہ بنانے کے تمہارے العجلہ بچھڑے کو اب یہاں پھر بریکٹ میں آپ لکھ لیں معبود اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا لیکن کیا بنایا اس کو سمجھنے کے لیے معبود فتوبو توبہ کرو الی بارئکم طرف اپنے رب کے فقتلو پس قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند بارئکم نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم پھر مہربان ہوا تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مسلسل رحم کرنے والا ہے، وَإِذْ اور جب، قُلْ تُمْ کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نُؤْمِنَ ہم ایمان لائیں گے، لَكَ تیرے لیے، حَتَّى یہاں تک کہ، نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن ظاہر یا سامنے، فأخذتكم پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ بجلی نے، وأنتم اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، وَذَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، الْمَنَّ مَن، وَالسَّلْوَى اور سَلْوَى، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. اس میں بھی تین لفظ ہیں، نا ہم کے لیے اور کم تمہیں. وَمَا ظَلَمُونَا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. اس لفظ کو بڑے غور سے سنیے گا، بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں. اصل لفظ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو مزید اچھا سمجھنا چاہیں تو ظلمو کے بعد پلس کا سائن لگا کے پھر نہ ہے. دو لفظ ہیں، ظلمو انہوں نے ظلم کیا، اور نہ ہم پر. بعض لوگ اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں صرف ٹیکسٹ کے ساتھ سامنے ملاتے ہوئے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، تو صورت میں یہ ظلم نہ ہونا تھا. دوبارہ بولتی ہوں، ٹھیک جو بھی ہے صحیح. وَمَا اور نہیں، ظَلَمُونَا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وَلَاكِن لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہاذہ القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدا بفراغت. وادخلوا الباب اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدا سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا اور کہو حتتن حتتن بخش دے. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے. خطایاکم تمہاری خطائیں. خطایاکم تمہاری خطائیں. وسنزید ال اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے. المحسنین احسان کرنے والوں کو. فبدل الذین تو بدل ڈالا ان لوگوں نے. ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. قولا بات کو. غیر الذی سوائے اس بات کے. قیل لہم جو کہی گئی تھی ان کو. فانزلنا تو اتارا ہم نے. علی الذین اوپر ان لوگوں کے. ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. رجزن عذاب. من السماء آسمان سے. بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ. یفسقون وہ نافرمانی کرتے. بس جی.